أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل مکی سورت ہے. درے د پاسا اتیا ولاس ایتونا دے. ترتیب قرآنی پر حاصرا او وشتم سورت ہے، 27 نمبر سورت ہے. آ ترتیب نزولی پر حاصرا آتت سلو اختم سورت تے. قبل القصص و بعد الشعراء دے. مخد سورت القصص پاست سورت شعراء نا نزل شوئے دے. زمانے نزول دور متوسط تے دماکے مکرمے. دیتا سورت النمل ویلے شی زکه چې پدی کې د نمل ذکر دے. نمل ویلې کیږي مګیتا. نو پدی سورت کې د مګی ذکر دے. دا ټول سورت مو سما کړه شه په سورت النمل سره، انې د مګی سورت. د دې سورت ربط د مخ کې سره د پرد اثبات دعوی د تبارکا ذکر د دو دلیلونو. برکت چون کے صرف یو اللہ دے. دید پر دوا دلیلونو ذکر کئی. اول دلیل ذکر کئی غیب دان صرف یو اللہ دے، غیب بنے صرف یو اللہ پئیگی. دویم دلیل کرسا صرف یو اللہ دے. نو ہر کلے چھے غیب دان و کرسا یو اللہ دے، نو گورا برکت چون کیم یو اللہ دے. خواہ دا دی سورت خلاصہ و مقصد پا دی سورت کے دوے دعوی دی. خواہ اول دعوی غیب دان صرف یو اللہ دے، دویم دعوی حلق ان کے او نجات ورک ان کے صرف یو اللہ دے. آد پیغمبرانو کمال دادے چھ دا عذاب پا وقت کے بچ کی دے شی. خواہ دا اول دعوی دا تایید دا پرا قصہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کی گئی. خواہ چاغ اویلو انی انستو نارام. دا اللہ نور تے ور نویلو. خواہ زگہ چے غیب دان نو. آ کسے دا سلیمان علیہ السلام قصہ دا سلیمان علیہ السلام بم ذکر شی. خواہ چی سلیمان علیہ السلام او فرمیلو مالی علا ارل حدودا، سشوی دی ما دا پرا چیزا ملا چرگک نگورم حدود نگورم. یعنی حدود ور تا معلوم نو، نو غیب دان نو سلیمان علیہ السلام. دا مش نمونه خروار دا دوی کسی ذکر کئی. دا دوی میں دعوی دی شاعت تا پرا کسا دا صلی علیہ السلام ذکر کیگی چه انا دمرناهم و انجینا اللذین آمنو. مونگا حلاکو او مونگا نجات ورک مومنانو تا. یعنی نجات او حلاک زما کار دے، ند پیغمبرانو. دا غوی کمال دا دے چه دا عذاب و وقت بچ کی گی. اکیسا د لوط علی السلام به ذکر شي چې فان جیناه و امطرنا علی مطرا. لوط علی السلام تمانه جات ورک او قوم باندې مد کانیو برون ورول. بیا د هر داوی د پرا دوی سماری دی دوی نتیجی دی پا قول سراخا پا سبیلی دا لف نشر غیر مرتب سرا قل الحمدللہ و سلامون دا دا دوی میں داوی سرا قل لا یعلمو دا اول داوی سرا فقل انما انا دان دا اول داوی سرا چه غیب دانیم سرب منزریم وقل الحمدللہ دا دوی میں داوی سرا لگی چه کرساز نیم کرساز صرف یو اللہ دے داول سمارینا بعد بیا لوازم الہ بیانیگی خان چه الہ چا تویلے شی الہ آغا تشریف در توکی خان الہ مانا بدر توکی چه الہ چا تویلے شی سو زی کے بذکر شی خان. بیا دعا دلیل عقلیا یو دا غیب دا نئی دا پا پینزاو یم کے پینزاو یم نمبر آیت کے بلد کر سزائی پشپے گتے یم کے یو دلیل وحیدے پنونا سم کے آنور تبیم زمین دے خان. تخویفات بے شرح دعوی دا صورت نفی دے علم غیب دے غیر اللہ نا پینزش پی تم کے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الاللہ وما یشعرون ایان یبعثون والسلامت وللمستفین من اللہ. آغا سوک چه غا غورا خلق تی غوتا با اللہ سلامتی آور کئی دا با یو کامش پی تم کے ذکر شیخا. بسم اللہ اللذی کاملا علمو فباہرت حکمتو. خاص پنم دا اللہ بنی چه کامل دے علم ندی آو غالب دے حکمت دے. الرحیم اللذی عم بالہدایت آن بے اوز حبایانی او میرا باندیا غزاد چی عامی دی ہدایت پا وضاحت بیانن دے سرا چی بیانی وضح بیانی کردے. الرحیم اللذی منا بی جنات النعیم علامان اتبا سرات المستقیم بخون کے دیا غزاد چی احسانی کردے پا جنتنو دن امتنو سرا پا آغا چا بنی چی تبیدری کئی دا سرات مستقیم. خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی او بخون کړي زما مدد غواړم پټولو کرنو کې تاسو مدد غواړي پټولو کرنو کې. تاسین تل کایت القرآن او کتاب مبین. تاسین عبد الله ابن عباس منا کوي اقسمو بتوله و سنائه او ذ طول علما و قدرتا ذ سلامته دا معنی علماء کړي دي. تمهید مع ترغیب تلک آیت القرآن اشارہ دے آ دی سورت تا خواہ نفسی سورت تا اشارہ دے. تلک آیت القرآن دا سورت دا آیتون دا قرآن دی و کتاب مبین آدھا کتاب دی چوازح کتاب دے یا جدہ کون کے کتاب دے. خدا و بشرا للمومنین دا کتاب ہدایت و ذرہ دا پر دا مومنانو الذین یقیمون الصلاۃ بشرت آکسان چی ادا کیمون په کامل طریقے سره عبادت بدنی کوي الله د پرا ویوتون الزکا ور کوي زکات تزکیه د نفس کوي تزکیه د قلب کوي د باطلوا کوي دونه وهم بالاخره یقینون ادیو په اخرت باندې یقین کوون کیږي. تخفیف دنیوی مع زجر تا زجر ور کوي ها په انکار د قیامت سره قیامت نے انکار کی. ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې یقین کوي په آخرت باندې زینا لهم امغا خسته کړی دی لپاره پدې کې رد په معتزله باندې ها اوی چې خالق ته خیر او شر بندا دی. الله وی چې نا زینا مونږا خسته کړی دی اعمالهم اعمال مشرکان د دیو اعمال کبیحه د دیو فهم یامون دیوړان زړی دی ها دیوړان زړی دی آدیو حیران دی. آگورا دیجئے کہ تزین دا نیز تزین نسبت کرے دے اللہ تعالیٰ خپل زانتا چه ما خستہ کری دی ہاں نو دیجئے کہ نسبت تزین اللہ تا پا درجے دا خلق دے ہاں یعنی دا عملونا اللہ پیدا کری دی آکلا بیا نسبت انسان تا ہوشی کلے شیطان تا ہوشی غا پا درجے دا کسب کرے ہاں پہنگم سلے بنے چه کاسب د اعمالو دا بنده ده خالق الله ده نو دلته زینا نسبت په درجه د خلق ده اولائک الذین لهم سوء العذاب دا هغه کسان دي لهم سوء العذاب چې دیو له پرا بد عذاب ده و هم بالاخره هم یو هم الاخرون او دیو په اخرت کې به الاخرون توانیان ویخه ترغیب ال القران و انک لتلقى القران یقینا تا ته حاصل اول شی قران درکول شی قران بیانول شی قران درزدا کول شی قران ملدن حکیم علیم که طرف تا حکیم ذات نا علیم چه علیم ذات تے اللہ طرف نا تو تا قرآن در کولے شی درز دا کولے شی خدا دا اللہ کتاب دے خوا ومن حکمتی ہی و علمی ہی اس قال موسیٰ باز دا حکمت و دا علم دا اللہ نا دا خبرن دے اس قال موسیٰ دا آول داوی دا پرا کسا دا موسیٰ علیہ السلام چه غیب دان صرف الله دی موسی علیہ السلام غیب دان نو په غیب نه پویده دا الله نور ته نار نو ویرو دا الله ورته الله نور ته ور نو ویرو نو ده په غیب نه پویه ها اس قال موسی نو ګره چې موسی علیہ السلام په غیب نه پویږي نو دا نور مخلوق په څه په غیب پویږي دی د وجه نه مولانا روم رحمت الله علیه فرمای علمی موسی کې علمی موسی چون کې شو در غیب بند علمی موسی کې بود اے ارجمن علم د موسی علی السلام کله چې باندې په غیبو کې د تا د پتن لګیدې چې د الله نور دې کا ور دې نو علمی موسی کې بود اے ارجمن نو دا مګ کان بچ په غیبو پیږي د جالی پیران بچ په غیبو پیږي ها چې دا وی کې چې ماته د مرید په سینې کې ټول شی نخکاری دا د موسی علی السلام کیسه وګړه اس قال موسی کله چې ویل موسی علیہ السلام له اهلی کیسه مخ کې تر شوې ده اهل د پراخ پل کور ولا ته ویلو خځه ته ویلو انی انستو نار یقینا ما ولید نارن اور اور م ولید ها ساعتی کو منا به خبرن زرد چراب اورم تاسو ته من حد دی اورنا به خبرن خبر کا ور سره سوکوی نو خبر برا اورم او مصر لار تا پوش پو کنزکا مصر لار غلط شوی اور تھا او اتی کم بی شابین قبسینا یا براورم تاستا بی شہابین پاغلم بی سرا قبسینا چا غستی شوی دی ورنا اغستی شوی دی ورنا لعلکم تستلون دی دا پر چی تاسو تاودا شئی پا دی ور سرا زکا جمی ٹیم و سڑو خا ور بدر تراورم دعا کرونه به وکم یو به ور راوړم او ور په خوا کې چې څوک وي غونه به تپوس وکم چې مصر ته کومه لار تلی ری ها نو ګور عالم الغیب موسی علی السلام نه و ها ځکه چې د مصر لار نه معلومه ورته نو چې مصر لار نه معلومه نو عالم الغیب کیږي بیا فلما جاءها هر کله چې راغله دی ورته ور تر ورسید کوی تور تا نو دیا आवाज وکړه شه امبور کا یقیناً امبور کا مبارک تے برکت والا دے من فی النار اغا سوک چے پخوا دور کے دے اغا سوک چے پخوا دور کے دے نور کے دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من اغا سوک چے پ طلب دور کے دے یا من اغا ملیک چے چاپیرا دور ندی من هغه تجلی چې پور کې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مختلفه معنی علماء کړی دي من هغه سو چې په طلب د ور کې دي چې هغه موسی علیه السلام ده من هغه ملائک چې چا پیرا د ور نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها من هغه تجلی فن نار چې پور کې ده ها پا دیور که کما تجلی دے که نا دا تجلی مبارک کرے ومن حولها اغا سوک چی گر چا پیر دیور ندی خا چی اغا موسیٰ علیہ السلام دے ملیک دی و سبحان اللہ رب العالمین پاکی دی اللہ دا پرا چی رب العالمین دے یا موسیٰ وخی شروع شوا خبر ارسر شروع شو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو ان اللہ شان دا دے زا اللہ یم العزیزو غالبیم پخبری بچے ونے الحکیم و حکمت والیم بیا ورته ویلو چې موسی داخل اس کې څه دی در سره نو هغه ویلو چې امسا دی نو الله ورته فرمایلو کی ساته را شوی دی وعل کیا ساکا او غرزو دام ساخ پلا نو وی غرزو لا فلم مارا آها هر کل چه ولی دا موسیٰ علیہ السلام دا حمزہ حمسا تحتزو چه خوصی دلا که انہا جانون گوئے که لکدا نرے مار دے فی سرعت پسرعت کے وصعبانو فی الکبر او دا لوی اجدہاو پو جو سے کے خوا سرعت سیر کے دا نرے مارو والله مدبرن وګر دې موسی عليه السلام مدبرن پشا باندې ولم يعقب اني قتل شا طرف تا ورسته طرف ته نه قتل ها وګر دې پشا الله اور تو فرمایلو يا موسی منډه ما وای تختما يا موسی موسی لا تخف ما ډارېګا اني لا يخاف يقينا نه ډارېږي لديا فخوازما كه المرسلون پیغمبران ما په خوا کې پیغمبران نه ډریږي ها الا من ظلم دا استثناء مون کته دي مکه سره تعلق نشته ری ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا من ظلم لكن من ظلم لیکن تاسو چې شرکی کړی ثم بدل حسنا بیا بدل کی نیکی په نیکی سره یعنی توحید بنیا کی دا برابر کی بعد سوین پاست بدین پاست شرک نه فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ یقیناً زبا خون کے میرا وانیم ایوہ موجز ہے ورطا ورکا امسان مار جوڑ شو دویم موجز ہے وات خلیہ دکا فی جائبے کا داخل کا لاس پل فی جائبے کا پگردن خپل کے تخرج بیزا رو وزیو بیزا تک سپین من غیر سوین بغیر دا توروالینا بغیر دا مرز مرز نا خا فی تسع آیتن ارسلنا کافی تیس آیتن لگل ایتمونگا پا نحو موجزو کے یا ایسابو فی تیس آیتن لارد شام پا نحو موجزو کے الہ فرعون نحا موجزی مسالت اور کڑی ہوئے الہ فرعون فرعون تا وقوم اقام دیتا انہم کانو قوم فاسقین یکینا دیو یقام دی فاسقین نفرمان فلما جاءتهم آیتنا هر کله چراغل دیولر آیتنا آغا معجزې زمونگا مبصرتن خکارا په کولو د پرا قالو ویلو دیو هاذا سیر مبین دا جادو دی خکارا وجحدوا بها او انکار وکدیو په دې معجزو باندې واستے قناتان فسوم حال د یقین کړو نفسونو دیو ولې انکار وک ظلمنا د ظلم د واجنا وعلون اد تجاوز دو جنا فنظر کیف کان عاقبت المفسدین وګرا څنګه او بد انجام د مفسدان او د فساد کوونکو دتا کفر عنادی لشی طالبا ها دتا کفر عنادی لشی ها پینګو صلی الله علیه چپاتا اور تاولگیږي ظاهری منی خو باطینی نه منی ولقد اتینا داوود و سلیمان علما قصه دویما متعلق ته داوی اول سره چې سلیمان علی السلام غیب دان نو ځکه چې ورته ملا چرګک نو معلوم غیب دان صرف یو الله دی نو برکت صرف دا غی پنوم کې دی نو حاجات صرف دا الله نه غواړي سلیمان علی السلام د تمامه دنیا بادشاہ دی د مرغانا خزری اغستا ملا چرګا کورک شپاته ورته نو چې ملا چرګک چرته دی ها چې سلیمان ته د ملا چرګک پاتن لګیږي او مرغیو کې نګوري او په غیب نه پويږي نو بل بسوک په غیب پوي شي ها ولقد اتینا داوودا ايکین نور کړو موږ داوود علی السلام ته وا سلیمان علی السلام ته چې داوود علی السلام زوی او علمنا ډېر علمنا علمنا پوي ور کړی وا ها وقالا ویلو دي دواړو الحمدلله الذی تمام صفاتنا د اولویت ثبیت هغه ذات بر فضلنا چې غورا ولې رکړې مونږ لرا علا کثیرین من عبادی د ډېرو په ډېرو باندې د بندګانو د دینال مؤمنین چې مؤمنان دي ها غورا ولې رکړې مونږ تا بن نبوته وتسخير الجن والانس والطير په نبوت سره اندرنګې په مسخر کولو تبه کولو د پیریانو سره د انسانانو سره د مرغانو سره د دیویانو سره دا ټول د دیو تبه و ها ډېر مؤمنانو باندې الله متغره ولا راکړي و ورس سليمان او داوودا اپ میراث کې یوړ سليمان عليه السلام داوودا داوود عليه السلام نا میراث علم یوړ ښا وقالا اویلو سليمان عليه السلام يا ايو الناس او خلقو علمنا منطق الطير مونتا تعلیم را کړی شوې ده د خبرو د مرغانو مرغانو په خبرو مو پیوم ها وا او تین من کل شی را کړی شوې ده مونتا من کل شی د هر یو شینا چې غا ضروری وي حاجت ور سره حاجت ور تپیخیږي کل شی دا نه چې آر شی تمامه دنیا والا کل شی کله ور فیده کوم شی ضرورت پیخیږي ان ذا له الفضل المبين یقینا دا خامخا فضل دے خکارا وحشر سليمان جنود او جمع شو سليمان علیہ السلام دا پرا لخکر دے من الجن دا پیریانو نا ولین سید انسانانو نا وطویر دا مرغانو نا پیگ مسئلے بند بری فاوج انسانان بحری فاوج دا جنات پیریان او هوایی فوج دا مرغان بادشاہ سره د درې فوجونه ضرور دی ها یو بری فوج د وچه والا یو دریا والا یو فضایی فوج ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلیمان علیه السلام سره د درې وړو فهم یوزعون پس دیو مرتب کړي شویو صاف جماعت جماعت شویو او بیا روان شو ها با سلیمان علیہ السلام گاش کول لکه بادشاہان گاش کئ لخر اور سراشی فوج اور سراشی گاش شروع کی نو سلیمان علیہ السلام په گاش اوته ها واسه مرغان دی لاندې دیویان دا پیریانو انسانان دی روان شو یوزعون سمانا یعنی صفونه صفونه شو مرتب شو او جمعتونه جمعتونه شو بیا روان شو چراوان شو مزالی کول کول کول کول سفاری کول حتی ذاتو علا واد نملے تردی پر چراغ لودیو علا واد نملے تردی چراغ لو رنیزدی شو علا واد نملے پا میدان دا مگو بندے مگیو پا میدان نو مگی روا تدیو خا نو مشر مگیور تا تقریر وکړي چې ګوره لخرې د سلیمان رواني دي سړو کې نه نوځو ها قالت نملتن ویر ورته یو مگی یا ایو نملو او مگیو ادخلوا مساکنکم داخل شیخ پلو سرو یوتا لا یحتمنکم سلیمانو ود نچکوی لاندې د نکی تاسو لار سلیمانو سلیمان علی السلام وجنوده لخر د سليمان عليه السلام وهم لا يشورون حال لري چې دیو بنه پويږي دیو تا و پاتا نه وي تاسو وړ وړيو نو دیو تا و پاتا نه وي ها او تاسو بخپلان دي کې ها پیغمبر سليمان الله اکبر کله چې دا تقریر مګي شروع کړو ها خپلو مگیو تا نو کله چې سلیمان علیہ السلام د تقریر والا د مگی والا تقریر واوری در فتبسم زاحکن نو شریعو کا پخندیدو بنده من قول حد قول د مگی ناخا وقالا اویل سلیمان علیہ السلام رب اوزینی یا رب تو فکر آکڑی ماتا ان اشکر نعمتا کا چې زه شکریا دا کوم قدر وکم د نعمت است الله تعالی نام تعالی هغه چې نعمت کړې تا په مو باندې والا والدی په مد ما په مور پلار باندې وان عمل الصالح ترزا هو ابل دا چې زه عمل وکم نیک ترزا هو چې ته په راځي وي ته په خواخوې و ادخلنی برحمتک داخل کې ما په خبر رحمت کې فی عباد په خپل رحمت سره فی عبادک الصالحین په بندګانو رستا کې چغانه کان بندګان دي ها یا الله تا ډیر شکریا دا کوم چې زد مګي په خبرو تا پوهې کړم ها فتبسم زاهکن اګوره درې قسمه خاندا دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم درې قسمه خنده دي، یو زهق دي، زهق یو تبسم دي. تبسم دي تیرې شي چې صرف دا مخ کې ده، یعنی دی مخ کې ده تا روشنی راشي، او یو کې سنتا نیم خان غونډې شي په یوه مسلمان غخونه ده ونن شي، غخونه څرګند نشي، دي ته تبسم یې لشي. ایو زهق ته زهق دا چې غخونه د ښکارا شي. ایو قحقحاره قحقحادا چې پخپلې واورې بلته او راوي ها، دا حرام دی، دا ناجیز دی. بیا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازهق چې دلا مکرو دی ها، چې غخونه و نشي خپل وخاندې ای نه خپل واورې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ا قحقحا چې بل شو کی واوري او اواز او چت شي دا ګوره حرام دی، ناجیز دی ها. دی د واجنه خپل منځ کې کدا څه وشي دا قحقحات خپل منځ کې وکې نو مونز د متی کی او داست متی کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا با داس کې ها ډوره خطرناک خبر ده. او تبسم چې ده تبسم دا مستحب طریقہ ده، نیم خنده دا مستحب ده، خنده په شنی جوړ دی لشي. نو ګور فتبسما زاهکن، نو مسکه شو ده زاهکن او وی خندل بلا اختیار ها وی خندل بلا اختیار د فرت سرور دو وجنا دکه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا ذکر کړی وی خندل د فرت سرور دو وجنا به اختیار خلنا خنده وتا ها आवाज خپل و اورید دی مگی په خبرو باندې چې دی مگی تقریر کول دی قوم تا ها. د سلیمان علی السلام ودری د لخکاری ودرول او مگی طرف تا متوجه شه ها، مگی ته ویل چو مگیا تا څنګه دا خبرو کې چې سلیمان علی السلام بو تاسو وچا کوي، تاسو په ذهن کې ز ظالم یم، ز ظالم یم چې تاسو سره ز ظلم کوم زیاتې کوم پیغمبر مثال یې تاسو ذهن کې ظالم یم چې تاسو وایو چې را سليمان عليه السلام به تاسو وچا کوي، زه ظالم خنین چې تاسو خپل اندې کوم مګی ته ویلو دا خبره تاواله وکم گیا مګی ور تویلو سليمان عليه السلام ما یو خبره کړی دی، یو جمله مې استعمال کړی دی چې وا هم لا یشورون، حال ده چې دیو ته پاتا نه وي، ما خدا چې نه دی چې په پاکستان زیاته وکي ما یلو چې دیو ته کې دی شي پاتا نه وي، مګی ورته جواب ورکړه. بیا ورته ویل چې مګیا ته ډېر خيارونه معلومېږي، ما ته څه خبره وکړه نصيحت وکړه، وی تا ته څه خبره وکم یا تا ته څه خبره وکم، ته خو پیغمبر یې، ته خو له دې په سړی او لوی عالم یې، وی نه چې څه خبره وکړه، وی خا دا څه وکا چې د تا نوم څه دی، وی ما نوم سلیمان دی ها، وی تا ته سلیمان نه ولی یلی شي معنی باندې پوهېږي مطلب باندې، وی زه خو نه یم پوهېږم خو سلیمان نامان دی، وی تا ته سلیمان ځکه یلی شي چې ته سلیم و طبعه یې، تا طبیعت ډېر درست طبیعت والا سړی، ښه طبیعت والا سړی، وی تا پلار څه نوم دی، وی داود، وی داود ته داود ولی یلی شي، وی څه خبرې خو داود نامه یې دی، وی داود ته داود ځکه یلی شي لئنه دواء القلب، ځکه چې دغه زړونو دوايي وا ها، دا د زړونو دوايي وا، کله به چې د تلاوت شروع کړ د زبور نو زړونو ته به شفا ملوي دا لکه دوايي ور باندې واچې کنه دوايي وار کې دا ته شفا به ملوي دا. وی خاجي وی یو بل ته پوښ کوم دا تا تخ چې پاوا ګرځيږي دي څه مطلب دی؟ سليمان عليه السلام ته وی مګه دي څه مقصد دی؟ وی بس دا معجزه الله مو ته را کړی دی نه، وی ګورا سليمان عليه السلام د دې دا مقصد دی چې لکه څنګه د تا تخ پاوا روان دی کنه، عام درنګي ودا تا بدشي هوا په شانت خاتمه شي ها، دا ختمیدون کې د هوا په شاند لکه هوا تیر شي دا بدشي بدن ختمیږي ها. وی ها بیا ورته ویل سليمان عليه السلام چې ګوره مګیا کا قوم د پرڅ مطالبه کوي نو زه حاضر یم اوس بادشاہ يم صح خدمت وی تبیداری مګی ورته ویل چې ما هیڅ حاجت نشته ده ها وینا څه خو غواړه خامخا دومره څه چې درکم څه خامخا زه بادشاہ يم وی خاجی دوا شینه ما تراکا یو دا زیدنی فی رزکی و اجلی دوا شینه وکا یو دا مارزق زیاد کا خپل مقدار نه و اجلی و بلن اٹا زیادا کا سوم را عمر چی ما تا اللہ را کرده لغن ایزفا ورکی وکا اکوم رزق مکرر ده لگ ایزفا وکا دا سلیمان علیہ السلام ورطویر چی دا دی اختیار دا ما نیشتا دی بانی زه نیم قادر چې تا دا پر عمر زیاد کن تا تا رزق زیاد کن نو مگی اور تویرو چې تا تا خمایلو کنه چې تا دا ما حاجت نشی پورا کوي تا حاجت راو مشکل کشا نیه بایگم سالی بانی نو گورا دا مگی کسی نا دا خبره معلومه شو چې مگی دا اکیدا دی چه سلیمان علیہ السلام پا غیب و نپویگی زکی و هم لای شعرون جمله ذکر کا مگی دا اکیدا دی چه سلیمان پا غیب و نپویگی ها او مګی دا کی دا دې چې رزق ورکون کې او نیټا او رزق دا د الله په اختیار کې دی ها نو تا چې غاټه ګیروي سنت طریقې سره برابر او لباس تن سنت طریقې سره یو بیا وایي چې د ما پیر خو ارشینه خبر دی نو کمزور یا مګی نام کمزورې شوی مګی کی دا وګورا او تخپلا کی دا وګورا وایيږي اته انسان یې توای د ما پیر د ما په سینې کې ارشی باندې خبر دی غیب باندې خبر دی عادی دے کہ مگی دا عقیدہ دے چھ سلیمان پا غیب نہ پئی گی ہاں آنا سلیمان دا رزق واقدار دے انہ دا حاجتون پورا کون کے دے ہاں خاجی دا مگی والا کسی ذکر کا ہاں آگورا دا مگی چیدی دا دیر لو اتفاق مگیو کے دے ہاں پہیگم سالے بنے اوڑی رو خیار شہ دے ہاں پہیگم سالے بنے زکے ذکر قرآن کے اللہ کرے وَتَفَقَدْ طَيْرَ دوائمہ کسی ذکر کے یہ ہاں دویمه کیسه نفی د علم غیب د سلیمان علیه السلام نه چې سلیمان علیه السلام په غیب نه پویږي ها وتفقد الطيران او حاضری واغستا سلیمان علیه السلام د مرغانو حاضری واغستا ها مرغانو حاضری واغستا الکا आवाज کی پلانکه سر جی حاضر جناب لنکے حاضر جناب لنکے ملا چرگک نشتا خا ستر گے وہ گڑا ولی وی فرمیلو فقال لا مالیام وی لسلمان علیہ السلام مالیا سشوی دی مار پرا لا ار الہدہدا چه نگورمز الہدہدا ملا چرگک نگورن سشوی دی مار پرا زی نگورم نظر مزر یہ چو دے ام کان من الغائبین یا دید غائبینونا یا پدی مرغانو کی نشتا دی زین گرم یا د غائبینونا دی سرشتانا چی تتلے دی توحیدی چنے ورک شخا پہیگم سلیمانے آسلیمان علیہ السلام فرمائی اللہ وعزبنہو خمخاب سیزاور کام دل را عذابا شدید سیزا سخت عذاب سخت اولا ازبحنہو یاب زبا کام دلرام یاب سیزاور کام وحمی با یاب زبا کام دلرام اولا یاتی انی بسلطان المبین یاب رتلل کی ماتا پا دلیل خکارا سرام درے خبری دیخا یاب دلیل پیش کئی چلکت والی غیر زریع یا بوئی چی بیمارو یا بوئی چی چی تا تلیو چا خوب ہوئی گا نا او کا عذری پیش نکا نو یا با وهم یا با زبا کوام سلیمان علیہ السلام دا خبرو کا دا مرغانو پا حضریه کی دا خبرو فما کسا خیر بعید پسی سار شو هد هد غیر بعید ندر لرے پسی سار شو خود خود غیر بعید ندر لره لگ وقتی ده راپ راپ راپ راپ راپ راپ راپ سپان غنه شه ده ده نوری مرغیه دره تیزی ده خان و رات که خوده پڑا پیگی خان دیر وز مزال نشی که ستره استومان را غیر غریب خان فما کسا خیر بائید پسی سار شو حدود ندر لرے فقالا سلیمان علیہ السلام ور طلب کا اخپل دل بارتے طلب کا چھتا والے غیر ازر شوئے والے نوے حدود ملا چرگا کا والے نوے ہاں نو ملا چرگا کرتا اخپل بیانو کا خواہ ایوا خبر اور تا کیف قالا ویلو ملا چرگا احتو بما لم تحد به ما معلوم کرے دے آغا شے اسلیمان چتا اے حتا ندے کری پاغا شی بنتا ندے معلوم کرے ما دات شے معلوم کرے چتا تا ندے معلوم خواہ ملا چرگا سا کی دا دے چے اسلیمان پا غیبو پی گی نا ما تا معلوم دے تا تا ندے معلوم خواہ وجیتو کا اما خبر روڑے آجیتو کا امارت للکڑی تالر من سبا اند سبا شیرنا بنبا ان یقین بخبر یقینی سر سلیمان علیہ السلام ز سبا شیر تتلے ہم خواہ لکا یو سڑیو جو پی خوار تتلے ہم سبا شیر تتلے ہم خوار تا آغا نم یو یقینی خبر در تر روڑے دے آغا خبر تا تا ملو نو گورا نمار روڑے در تا اول خبر سلیمان علیہ السلام اول خبر داره اینی وجه تمرا تن تم لکو ما یکینن ما غزه که اومن دای واخزا چی نومی بلکیسو تم لکو هم چی بادشایی که ولی پدی خالکو بانده وزیر ازاما و بادشاهانا و دویم خبر, دویم خبر سلیمانا دا چی معمولی خزا نوا و اوتیت من کل شین اور کڑے شو دار شینا چغا ضروری شی نو ولا ہار شون عظیم ا دے پرا تختو عظیم درما خبر ادا چ دے پرا تختو عظیم لو تختو ها در غاٹ تخت علماء ذکر کئی اتیا گازا اوگ دو ها اتیا گازا اوگ دو ا تلویخ گازا پلانو دا چې تا تختی جوړ کړو او دیرش غزا او چاتو ها اتیا غزا او سالویر غزا پلان او دیرش غزا او چات دا چې تختی ځان ته جوړ کړو ها الله اکبر و سلیمان علی السلام دا چې خزم ولید بعد شزدنه او دا چې لوی تختی او خو عقیده گاڑا وڑا وا وجتوا وقومها اوموندا دی خجل راو قوم ددی یسجدون للشمس سجده کول مرستر گی تمن دون الله ما سوا د الله نا وزین لهم شیطان خست کڑے او دیو پر شیطان مال او ممل ند دیو فصدهم پس بند کڑے او دیو لرا شیطان ان سبیل د حق لار ند توحید نا فهم لا یهتدون دیو توحید تن رازی لا یهتدون توحید تا نرازی توحید نمانی خواه اللہ یسجدو اللہ یسجدو ولی سجدہ نکوی دیو لیللہ اللہ تا اللہ زید اللہ آزاتی اخرجو الخبا چی رو باسی پٹ شے چی دانا دے فی سماوات اغا پٹ شے چی سطور دے فی سماوات پس مننو کے والارض و پٹ شے دے چی دانا دے پس مکے کے ویعلم ما تفونا پیجنی آغا شے چی تاسی پٹوئی وما تولی نونا تاسی اخکرکوئی اللہ لا الہ الا ہو نشت دے بل اللہ ہو اللہ دا اللہ دی نشت دے بل الام سود اللہ نا رب العرش العظیم چی رب دا عرش عظیم دے اگورا بلکیس نا پرین ذکر کردے لہا عرش عظیم دلتے رب العرش العظیم ذکر کا عدلو تاخت دا عرش مالک چی دے اغا اللہ دے پہنگم سر دیوان ملا چرگا کرتا خپل خبر وار کا چی جی زخو نوم تلے وم خما خو دیر عجیب عجیب خبر ہو کتے وی خان دا خو تر دیر تکڑا سڑے بیا پہنگم سر دیوان خطا بنی زین تحان کوم خات در کوم خاتر چې تری اشتیا وای کدر وغه وای تا پته به اوس لګیږي خان په یو مثال یې ونه اوس په پته لګیږي قال ویلو سلیمان علیہ السلام سننظرو اگورا ملا چرگک چی دی که چه کمالو ندی خوا یو کمال پا که دا چه دا و بمالوم ای خوا دی تجربه دا دی خوا چه کمزه که ما خوکا دیره وی که نا پایگا چه کزه که و بدی خوا ملا چرگک پایگم سلیمان قال ویلو سلیمان علیہ السلام سننظرو از تفتیش کوما زګورم ز تفتیش کوما صدق تام كنت من الكاذبین چې تاریشتیا ویلی دی یاد دروزون کنه ها ایز بی کتابی آزا یوسا بی کتابی دا خط زما حاضر چې دا خط ته سلیمان علیہ السلام ورته خط ولیکل فالقه ورواچوا دا خط الیهم دیو طرف تا ثم تولانو بیا وګر زګد دیونا بیا راشا فنظر مازا یرجیونا انتظار کوا چی دیو چا جواب روڑی چا جواب کوی دا خاتوار کا ها سلیمان علیہ السلام خاتولی کل آملا چرگا کروان شا پانجو کے مخوکے کے ها ها ها ها ها پڑا سیگی پڑا سیگی پڑا سیگی دا بلکیس بنگلے تورا سی دا آدی تخت دا خاتوار واچاول خا پیگم سلیمانی چوروائی چول نقالت بلقیس ویلو خان کلی چی خاتولی دا بلقیس ویلو یا ایوها الملعو او سردارانو دلبریانو او دی اسمبلی ممبرانو انی القی الی کتاب کریما یکینا را غرزولی شوی دی ما طرف تا کتابون خط کریم عزت منده کریم محرهو اب مہر اور بنے ڈرخ کلے مہر دے آو دا خط سرنامے کی سلی کلیو خا خط سرنامے کی دالی کلیو انہو من سلیمان یکینا دا خط سلیمان طرف نہ دے او بلی لکلیو انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شان دا دے پنم دا اللہ بندے چہ رحمان دے و رحیم دے زمادت غوڑم دے سرنامہ واخا نو گورا خات چی لکے اوال بولی که از طرف لان بیا با بل طرف تا کزا ورکی ولی که بسم اللہ الرحمن الرحیم عام مفسرین وی چی بسم اللہ دا پرد تباروک تے خان بسم اللہ دا پرد تباروک تے چی خات مخ کی بسم اللہ لکلی تباروک تا پرد لیکن حضرت سیر حسین علی رحمہ اللہ آ فرمائی چی نا دا مطالبہ دا توحید دے منا دا او استعینو خاصتن بی اسمه تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانا استعینو خاصتن بی اسمه تعالی خاص پنم دا اللہ بنے مدد حاصل کئی ہاں فیگم صلی اللہ علیہ آگورا دیلی کلی دی خات کے خان اللہ تعالو علیہ چیت اللہ تعالو تکبر مکوئی زما په مقابله کې ا واتونی مسلمینا راشی مسلمینا تبیدار مسلمینا موحدینا ورسته خط کې دالی کلی وغا تکبر مکوئی زما په مقابله قالت یا ایو الملعو وویلو دی خجے یا ایو الملعو اے دربار والاو اے اسملی شورے والاو افتونی فی امری خبر را کئی خبر را کئی مشورہ را کئی ما تفی امری پکار زما کے زتشی کارو کام دا خاطر غلط چا طریقہ و کام ما کنتو قاطعتن امران نیمزا فیصلہ کون کے امران دیو کار حتی تشہدونا تردی چی تاسو حضر یا حضر نیے تاسو چی حضر نوئی نزا فیصلہ نشنکوئے نا غور تا مشورہ ورکا خان چی جنگ ور سرکون جنگ عرش دیر دی ازباب دیر دی جنگ کون دا خضا و خیارا وخان خضا ور تویلو چی جنگ نشنکوئے یو طریقہ با استعمال کون سا حدیه ڈالای اسرہ و سپین سونے بوارستوم کدا سڑے دنیا پرست سڑے وی نو باز دا با قبول کی بس مو با جنگ نباد شو او کبیا دنیا پرست سڑے نوی نو بیا بنا قبلی نو ډېر ډالۍ ورته وارسته ولې ها نو کله چې سلیمان علیه السلام ته ملاو شوې نو سلیمان علیه السلام ورته ویل چې واپس شي دا ډالۍ مې یوسې دې ته د ما ضرورت نشته دی ها او مسلمانان راشه تبیدار مسلمانان شکنی خیر منشته ده ما سره دته فوجونه دي بحری او بری او فضائی چې بیا هغه سره ته مقابله نشي کوي ها پیغمبر سلیمان بیا غین آباد سلیمان علیہ الصلات والسلام دا ویلو چې د دې تخت په سو کرور سیدازه نو یو دیو غفریت نه مېوخه هغه ورته ویلو چې زیب راوالم ها زیب راوړم پیغمبر سلیمان ته چې دې ځنه نه پرتلې زیب راوړ ابلیو کاسو بازی وی چه اصیب بین برخیه یو ولی و آده زمانه ولی کرامات چیوی ده موجزه ده زمانه پیانبر وی خان وی اغویلو چه تستر گراب که بده تر ورسام خان فیگم سلیم یادا چه دین مراد جبریل ده جبریل علیه السلام را وده و یا خود سلیمان علیه السلام ده موجزه و سلیمان علیه السلام را وده ده بارخال مختلف روایتونه ده کلی چه ده تخت را وده تختی را وده نو نو کارونه ته ویری چې دا تخت گاډ وړ کور تا ها نو بیا بلکیس نتا پوسوک او بلکیس دا دا تا تختې کنا ویره شاید صدا د مو تختې ها بیا د شیشو بنگلا جوړه کړی اور دا دې د پراچه دا کماکلا دی او کو خيار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کده د شیشو د او بو په منځ کې فرق وکنو دا بو خيار دی که شیشه او بو په منځ کې فرق نه کړه دا کماکله ده ځکه معبود حق او معبود باطل په منځ کې فرق نه کوي ها نو کله چې راوړه آ شیشه کمرې ته ورنه بستا نو دې دا پچې پورته کوي ها دې داخلو چې دا ده او بو چاپی دي چاپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسه شیشه ولاندې خو بو وي کنه خو دې داخلو چې ډټولې و بری نو پچې پورته کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو سليمان علی السلام ته پته ولګی چې خزه خيار نه ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم زکه دا خیر الله بندگی کولا بعض خلک وای چې دا د دواج نه دا شاور ته جوړ کړو چې سليمان عليه السلام واده وخت ور سره چې واده ور سره وکی ها او چور تهلو چې مړ دی غړیو باندې ډېر وختري او ډېر بابره دی ها زکه چې خزا بابره وی کنه غابیا خانه لګی ها خزا خوې مو وی به حالګی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو غا بابره وېدا بابره دی نو یې غ سليمان عليه السلام دا طریقہ ور سره برابر راکا ها چه دا شیشه والا دا طریقه ورتا وکا وی کله چه غالاران دا پچه اوچاته که وی سلیمان علیه السلام ولی دا چه نامره دا خواه چه چدر وغیر دا خو بابره نده خدی غدی خوی موی دی پینگم سلیمان دی دا وجه نولا ما فرمایی چه کمی خزه بنی وختوی کنا بابره وی ناغه وختو لره کول پکار دیگه تا ها کمخ بندی وی مثلا او نور بدن بندی وی ناغه لره کول ورتا پکار دی ها دغه ځخه ځا د باباران خانه لګي سړی بابار خلګي ها او چې سړی ځان نه خوې مې غینې جوړ کړې کنه دا خانه لګي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیر بریتون نه دا وروځي واریو شکل کی ها سور انګریزي ځان نه جوړ کړې دا ډېر باد لګي ها سړی بابار صبر خلګي ها زمری په شان ته لګي دا بریتون نه دا ګیر او دا وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها سړی خځه چې دا صفه سوتره چې دا خلګي ها او سړی بابار خلګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر دا یو کی سارے ها الله اکبر او قالو ویلو دی قوم ویلو منبرانو سیبانو ویلو او بلکی سیبه او زیر زمه نحن اولی قوت اولو قوت مونگا صاحبان دا طاقتیم و اولو باسن شدید اخواندان دا خواندان دا جنگ سختیون خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت جنگی خلقیون قوتم شتار سرا اولو باسین شدید صاحبان دا جنگ سختیون والامرو ایلے کے تعمیر ہے تو وزیر ازام ہے والامرو ایلے کے اختیار دستا دے تا ترنگ خواخوی فنزوری نو تسوچو کا مازتا مورین چتا حکم کوی تمتام ناغی ور تویرو چه جنگ خوخشه نده یارا و خیار خلق جنگ نخوخهی خواه کامکل جنگ خوخهی خواه او بیه او رستا پا سنبلاولو نو پیگی خواه لکا بوش سیبا ملاو کنو بیه پا سنبلاولو اس پیگی نزد طریقه او کن خواه قالتا بلکی سویلو این الملوکا ازادا خلو قریتنا آو ویلو دی بلکی سا این الملوکا مرگریو یو خبر اتا کن یقینا بادشاہن کله چې داخل شیو کری تا کلی تا افسدو عام دا کله خرابای ګرا دا کوټه موټه والا کا وګره دا په میزلو ولی بیا ها لکه څنګه در پر کورونا گاډ وړ کو ها وجالو عزت اهلیا اگر زوی عزتمن اهل دیا ذلتن ذلیل عزتمن خلپ کې ذلیل شي ها څومره ذلیل کیږي سره ها عزتمن خلپ کې متاثرین شي کوټه پاتې شي چې د دنیا پاتې شي او بیا دې کې ګر دې کې ها پیغه ظالم وکذالک یفعلون هم درنګ دا بادشاہان دا چیکي خو جنگ خو زنه خو خام جنگ زنه خو خام خو خيار خزا وا کماکل خل جنگ خو خي ز دومره طریقہ کوم و انی مرسلتن الیہم بهدیته یقینا زلی گن کې وا دیو طرف تا بهدیته نا پيو ډالای سلام پيو تحفه سرا فناظرتن و ز ګورم انتظار کوم سم بما يرجو المرسلون چې پڅشي باندې واپس کیږي المرسلونا علی گلی شوی خلق دا کوم چې زولی گم تحفه ورکم دیو ته څه جواب ملويږي نو دیو لاړو ها ډېر په دباو سره لاړو ډېر غاټه غاټه ډالای سره سپین زار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو شی بل شی مرغاله لې قیمتي قیمتي شی نه ځکه دا بادشاہانو والا خو بیا بلا تحفی فلما جاء سليمان بعض علماء نه اوریدلې چې کله سليمان علیہ السلام خبر شه چې وفد روان دی او تحفه راغستې دی ها نو کوم ځای پرې چې د دیو لکه ډېر علاقې پرې د سرو د سپینو نه د وطن ټول ورته پوښ کا ها او دا قسمه قسمه نقشې ورته جوړې کې نو کله ځای راغلو خو ویل چې بڑا مودا لسنو کې کوم شیونه راغستې دا چې شری د وطن خو ګوره چې ټولی پوښ کړه دی پېښ حیران پیران شو ها نو سلیمان علیہ السلام ورته ویل فلما جاء سلیمان هر کله چراغ لو سلیمان علیہ السلام ته قال ویل سلیمان علیہ السلام اتمدوننی تاسو ما سره امداد کوي به مالن په مال سره تاسو ما سره په مال امداد کوي ما ته مال را کوي ها فما اتانی الله پس اغا روحانی اغا مادی دولت فما اغا روحانی او مادی دولت اتانی الله چرا کړه دې مال الله تعالی خیر ډېر غره دي مما اتاکم دا غنه چې تاسو ته درکړل بل انتم بهدیتکما بلکې تاسو په دې خپل هدیه سره تفرونه خوشاله دي شیخا دا واپس کو ارج الیهم واپس دیو طرف تفلنات یانهم خمخاب راولم دیو ته بجنود اند تل اخره لاقب لهم چې نبی مقابله دیو د پر بیا په دې لخر سره اخ مخابو بسم دیولرا من ناد دی خپل کلینا ازلتن زلیلا وهم سائرون دیو ببی عزتوی سلیمان علیہ السلام دم کیور توار کا قالا ویل سلیمان علیہ السلام یا ایوها الملعو او در بریانو ایو کمیاتینی بیارشیا کوم یو پتاسو کیوا راوڑی ماتا بیارشیا پتاخت دی بلکی سرا قبل ان یاتونی مسلمین مخ کے در اطللو دو دیو مالر مسلمین تابیدار چه دیو ما تا مسلمانان نوی شوی تابیدار نوی شوی غنا مخ کے تاسو دو بلکیس تاخت را ورسوی قالا ویلو عفریتون یو پلاوان زکوان نومی و دیو وخا پا ایک مسلی بنی ابو سعود تفسیر ابو سعود کی ذکر گئی یو دیو زکوان نومی وخا دیو اخت ایلیشی چی پیریانو کی پلاوان ویخا غطا دیو ایلیشی پیگم سالی بانی قال ایفریتون ویلو حمت والا یو پهلوان من الجن د پیریانونا آسلمن لسلمن آتی کبیهی زبراوڑم تا تبیدارش دا تخت بلکیسا قبل ان تقوم من مقام کا مخ که دو دری دلو دستان من مقام کا دی جیخ پلنا دی زینه با تنوی پارا تلی زبد تا تاخت روار سو و اینی علیه لقویون امین ایکی ننزا پا دی روڑلو دا تاخت بل کس بنی لقویون خمخا تکتواریم امینون امندگاریم اگور دی تاخت که با ایت کسن تا خیانت نکام غلی ملی با پکی نکام دا تینا چی تا غلاو کنید شپت کنید دکاغ کې مرغله له قسمه قسمه سمنونه وکنه پیسې ویاریو شه ورګه دا خو دیو ویلو چې دا بزراوړم قال الذي عنده علم من الكتاب ویلو هغه سړی چې پنيز د دې باندې علم من الكتاب د کتابنا اسمه اعظم یادو ها په یو مسئله باندې انا اتی کبیهی زبرا راولم تالرا دغا تاخت سلیمان قبل ان یرتد الیکا مخ که دا دی خبرینا چراو گرزی گی تا تا طرفو کا نظر دستا مخ که دا دینا چراو گرزی گی تا طرف تا نظر دستا یو گزار سترگی دا چه وڑاوی بیچ دا چه رڑاوی نو باز بیا با تا تا رسید لئی خان پیغمبر صلی الله علیه و آله کا دا سوکته ها دا قال الذي عنده علم من الكتاب سوکته یا خدا جبرائیل علیہ السلام ده ها یا دا سلیمان علیہ السلام پخپلا ده اسم اعظم تلاوات کو اور رسید ریوڑ یا دا آصف بن برخیا د زمانه ولی و ها دی زمانه کی ولی و آصف نمایوا پیگه آغا دا کارو که دا کرامات تا ولیو خو گورا کرامات تا ولی دا آغی زمانه دا پیغمبر موجزاوی خواه پیگه مسئله بود دا خبر یاد ستا خواه خاجی او دا یاد ستا کرامات تا ولی پی اختیار کنه ده او موجزا دا نبی پی اختیار کنه ده دا خبر من یاد ستا نو ریوڑا خواه تختی ریوڑا فلما رآه هر کله چې ولید سليمان عليه السلام دي تخلر مستقر نندهو چې برقرارو ولاړو پنيز د دیوانه قال ها زمين فضل ربي سليمان عليه السلام ویلو دا فضل رب زمانه ليبلو ني د پر چمتانو کې بمونه اشکرو ام اکفر چې مونږ د الله د نعمتونو قدر کوو یا به قدر کوو ومن شکر اسو چې قدر او کې د نعمتونو الله فینما یشکر لنفسه یقینا د قدر کې پر د فائدې خپل ځان ومن کفر اسو نه شکر او کې فین ربي غنی کریم یقینا رب زما به حاجت د کریم عزت مند قال سلیمان علیہ السلام ویلو نکیرو لها عرشها نشنا کئی بدل کڑی دی بلکشت پر عرشا عرش تا دے تخت دے تخت دا دے دا بدل کئی گورا رد و بدل ارکیو کئی ننظر گورو مونگا اتخت دی چی دے ہدایت بیا مومی آن ہدایت بیا مومی دا خپل تخت پیجنی ام تکونو من اللذین لا یحتدون یاد اغو کسانو نده لا یحتدون چی غان نپویگی پاته بولگی چی دا خپل تخت پیجنی که نپیجنی فلما جاعت هر کل چی راغلا تسلیم شوا هر کل چی دا خدا تسلیم شوا سر دا خپل قوم قیلا ویل شدیل را احا کزا عرشو که او بلکی سا آیا دارنگ دے تختستان قالت بلکی سویلو که انہو ہو گویا کے داغا دے گویا کے داغا دے دا تختی آو و اوتین العلم قول دا سلیمان علیہ السلام دے و اوتین العلم ارکرشو منتا علم من قبل آ مخد دی موجزینا مخد دی کسینا و کننا مسلمین امونگیم تب دارا یادا چه بلکیس قول دیدا و او تین العلم امو ترکرشو علم بلکیس ویلو من قبل مخد موجزینا و دی کسی نو کننا مسلمین امونگ تب داریو ما یا اللہ مو سلیمان علیہ السلام مو دینا مخد خبرون چه تا پیغمبری ہے تو معجزہ دے وصدھا ابند کڑی وا دی بلکہ اس لرا ما اغما عبدانو کان تعبد من دون اللہ چه بندگی کولا ما سوا د اللہ نا انھا کانت من قوم کافرین دد چه قوم نو چه کافرو یا وصدھا بند کڑی وا دل سلیمان علیہ السلام ما دا اغو معبودانو نا کان تابدو چه بندگی که علماء سوا دا اللہ نا انہا کانت من قوم کافرین یکینا دے دا قوم کافرن خاجی نو ګور دیږي کې ورتا پروګرام برابر کړو د شیشو بنگله ورته جوړه کړی په سي شیشه لګوري لاندې ورکه دوه بو چپی دی ها هو سي پته لګي قیل دخل السرحا ویل شو دی بلکستان ا ادخل السرا داخله شدی بنگله تا کله چې دی ور داخله شو فلم ما رات هو هر کله چې ولید دی بنگله لارا حاسبت هو لجتن نو ګمانو کده لجتن چې دا چپا دو بوده حالان کې غا خوشی شاوا لاندې ورکه او بوي وکشفت عن سخیا او چت اکڑے عن سخیا پچی خپلے پچی او چت اکڑے چر دیو بو سر لندہ نشی دا مطلب نو چه سلیمان علیہ السلام یوکسی چه بابرہ دے که خوئے دے پیغمبر پا برے که دا چه نظریه و دا چه دا ٹول اس رہی لیا تی پیغمبر دوم را خوئیش کئی یو کم سل خزی دے سلیمان علیہ السلام دی تیک مسلیمان او بیا دے دوم را خویشات پر بنی غلیب دی چی گوری چی پندیه دا ببری دی که خویی دی دا پیغمبرانو پر باری که دا چی خبرو کول دا طول دی یهودو نسوراو سازشتی خوا پیغمبران بدنمائی دا طول اسرائیلیات تی خوا پیغم صلی اللہ قالام ویل سلیمان علیہ السلام آبی بی انہو سرح ممردونا یکینا دا بنگلا دے دا جوڑا کری شویری من قواری دا شیشونا دا شیشو والا بنگلا دے او پوچھا پی ندی تینگشا پتب دو لگی قالت رب ویلو دی بلکی سا اے ربا زمان انی ظلم تو نفسی یکینا مازیت ہے کردے پا جان خلوانے پا شرک سرا و اسلم تو ما سلیمان ما اسلام روڑے دے سر سلیمان علیہ السلام نا للہ رب العالمین خاص اللہ دے پرچ رب العالمین دے آئی آئی درہم کیسا متعلق تدویم دعوی سرا کرسا صرف یہ کیوں اللہ دے تلے ورطا گورا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ یقیناً لگلے مونگا سمودیانو تا آخاهم خیر خواد دیو سالین چی سالی علیہ السلام مسالے چکڑیو انی عبداللہ بندگیو کید اللہ فیضاون فریقان اچنک دوی ڈالی شوی اختصیمون جگڑے کولا پیگم صلی اللہ یو منل بل نمنل قال یا قوم ویلو سالی علیہ السلام والسلام قوم لما تستعجلون بسیئات ولتاسو جلتی کوئی بسیئات فعذاب سر قبل الحسنت مخید نیکینا لولا تستغفرون اللہ ولی بخنن غرید اللہ نو کمکلو لعلکم ترحمون دید پر جتاسو بن رحم اکلیشی آگورا سورا دزر خبر آورتا گئی ہاں قالو ویلو دیو تیرنا بیکا مونگا بد پلی نسم پتاونے سالیا و بی مما کا پاچا بنے چی تاسر ملگری دی بد پلی نسم تاسو سپریو سپر بد پلی نسل داد مشرکو کا آکی دالیا آ مسلمان کا بد پلی پیوشی بن نزیو یار اپلن کی سانی مخمکا تلیر تلا ور زربان بادا تیرا شواسپار ساڑیو دا شرک تے گورا مایا دا چی وی تو را پیشو مولی دا ٹولا و ریزر بن عبادتی را شوا خان دا ٹول شرک تی دا دا مشرکانو عادت تی دا ما کوا خان بدپلین ایک بلی دا دا لا طرف نده قالو ویلو دیوتو ویلو دیوتو ارنا بکام قالا ویلو دی صلی علیہ السلام پر جواب کے طائرو کم بدپلی دستا سو اند اللہ دلی کل یری پنی دا اللہ بنے بل انتم قوم تفتنون بلکی تاسو یو قوم یو تفتنون پا تاسو بنی با امتحان وکڑی شی تاسو با وعذاب آولی شو آرے علاقے کے بدمشانوی خان آدی علاقے کے دی صلی علیہ السلام علاقے کے منح بدمشانو خان سلیمان صلی علیہ السلام دا قتل بندو بسنے شروع کو خان وکانا فی المدینہ تے او پا دی شیر کے چکم شیر کے سلیمان علیہ السلام اسی دا پا دی شیر کی وہ تیسا تو رہتے نا او بدمشان تیسا تو رہتے او بدمشان پہنگو سلیمان نہ بدمشان او ونا نہ بدمشان وہ پا دی شیر کے نہ بدمشان یوفسی دون فی الارض چوران ایک اول پزمکی که دی دین خلافی کولو ولا یسلیونا اصلاحی نکولا آر وقتی با دی بدمشان اوران ایک اول اصلاحی نکولا خپل منز که جرگاو کا شپی جرگاو کا قالو ویلو دیو تقاسمو تقاسمو باللہ قسمو نوکی پا اللہ بندے آریو کستا اللہ بنے قسمو خری لنو بیتنہو یعنی مد اللہ بنے قسمی لنو بیتنہو خاما خواب حملہ کوم پا دی بنے دشپے نن شپے بور بنے حملہ کوم و آہلہو آپ قرآن یہ دے بندے داب مڑاوم کتلاومی با سم لنقولن لولیه بیا با اوویم وارثانو دے دیتا ما شہدنا محلک اہلیه منگنیو حضر شوی داغا حلاکت تا احل دے دیتا حلاکت تا خاندان دے دیتا و انا لصادقون یکینن منگرشتون کیوں زان سرا خو خی خبر جوڑی مشوارے کئی خان داد باتل پرستو دا مگکانو میٹنگ دے خان مگکانو میٹنگی وکا چی مو با ننش پیور بنے حملہ کوم کسمونے ہوکو ہاں نو دیو میٹنگ خوک خوگورا ومکرو مکرا دیو تدبیر جوڑ کا پا تدبیر جوڑا ولو سرا اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ السلام دا قتل بندو باسی ہوکا ومکرنا مکرا امونگا پٹ جل وکڑو پا چال کا ولو سرا مونگا پٹ چال ہوکا پا چال کولو سر صالح علیہ السلام دو بچ کولو چال مجھوڑ وهم لا یشورون حال لدی چی دیو نپیدو فانزور کیف کانا کی و تمکریم وگورا اترنگی و بدم جام دا تا غلط تدبیر دا دیو انا دمر ناوما یکینا مونگا حلاکو دیو لرا و قوما و قام دا دیو اجمعین طولا فتل کبیو توم دا کرونا دا دیو دی خاویتن بی ما ظلمو دا پچتونو پرتدی پچت پرتدی بی ما ظلمو زگا چی دیو شرکڑاو ان فی ذلک لآیت لقوم یعلمون یقینا پدی مذکور کله آیت نشانه ده دا چه قوم ده پر یعلمون چی پویگی و انجین الذین آمنو مخلص والے اور کاو کسان ته چی مومنان دی و کانوا یتقون اذانی بچ کول د مخالفت په عمر نا آمنو مومنان و موحدین و کانوا یتقون ادیو ځان بچ کول د مخالفت په عمر نا بدعتیان نو خا ولوتن چلو رم قصہ متعلق تدوے میں دعوے سرا لوت کر ساس نہ ہو کر ساس صرف اللہ دے زکا چھ انجینا دمرنا انجینا امترنا انجینا دمرنا ہم انجینا امترنا پہنگا مسئلہ ولوتن آلی گلے و منگلو تلی سلاما اس قال علی قومی کلی چھویلو خپل قوم تا اولی مسئلہ بین کریوا بیا خبر اور توقعات اتون الفائشہ او قوم تاثرت للکوئی بی حیئی تا وانتم تبصرون او تاسو پوئی خلقیئی اینکم لتاتون ارنجال یکینن تاسو رت للکوئی ارنجالا سڑیو تا نرینو تا شاوتن دا پر رخوان خسل اولو من دون النساء مسیو دا خزنا بل انتم قوم تجهلون بلکہ تاسو یو قوم یو تجهلون نا پوئی خلقیئی فما کان جواب قومی نو جواب د قوم د دې الا ان کانو مگر ویلو دیو اخرجو آل لوتنا غبسه خاندان د لوتا من قريتكم د کلی خپلنا انهم یقینا دیو ناسن خلق تی تطهرون چې جنونو تپ نسبت پکیه کوي دا سفیان دی دا ځانتا پاک وای دو بسو کلی نلری لری اللہ فرمائی فان جائنا ہو خلاص والے مور کہ لوط علیہ السلام تو اہل دیتا الا امرات او مگر خذل دے الا امرات او مگر خذل دے لانا کانت مشرکتن دغه چې دے مشرک وا قدرنا ها مقرر کړی هو مونگا اغیل رمن الخابرین دپتی کی دون کیوں نہ پازاب کے نہ سب سر سڑے نہ خلصی کی حضے حالا کشو و امترنا علیہم امونگا را اوورا والپدیو بنی مطارن آجی بابر اندکانیو لکا سورت حود کی ترشیو امترنا علیہم حجارتن من سجیل فساء مطر المنظرین پس دیر بعدو آغا باران در درولیو کڑیو شویو سمارا علا سبیل لف نشر خیر مرتب نتیجہ پدا لیڑو بانے قول ورطویے پہ عمر الحمدللہ و سلام تمام صفاتنا خدای توب سبیتی سلامتی آدوی علی عبادی پا بندگانو دا اللہ بنی اللذینا اغا بندگان استفا چا غرکڑی شوی دی غرکڑی شوی دی خوا اللہ اے اللہ تعالی خیرون دیر غرد اما یشرکون یا اغا معبودان چی دیو شرکان گردی دا اللہ سر بلکہ اللہ غرد ہے بلکہ اللہ غرد ہے پہنگی مسئلے ون لا وزم د الہ ذکر کی طلبا د الہ منا در تکی الہ سوک تے لا الہ نشتا د الہ الہ سوک تے او گورا ورتا امن خلق السماوات والارضان اے سوک تے اغزا چی پیدا کری دی اسمن نوز مکے روری تاسو لرا دا برنا ما انوبا زرغن اون پا دیس را حدائی قباغی چے ذات بحجتن خواند تزا گئی ما کان لکم نشت ده تاسو ده پرامین انسه کم و جنه کم و ملکه کم تاسو کی پیریان انسانان پیریان انتم بی توش جرا چه تاسو زرغونه کی وونه ده دی باغ ای اسمانونه از مکه ده پیدا کری برانونه رو ری باغونه تزه کی ونه را زرغونه ای تاسو ده پرا دا چه سوک نشتا دے پتاسو کے چه غائی واونا را زرغنا کی آ الہو ما اللہ اے ددی کرونو والا بل سوکشتا آ الہو یفعلو ذالکا اے دا چه خدیشتا چه داو کی آسمننا زمک پیداو کی باغون را زرغنا کی آمدرنگے بوٹی را زرغنا کی دا پتاسو کے دا چه تاکڑا سوکشتا دے چه ہو کی پیریان انسانانو کے ملیکو کے نشتا بل هم قوم یعدلون بلکه دادا چه قوم ده چه دا اللہ سر برا برا ولکی خواه پیگم صلی اللہ نو گورا پیدا کون که دا اسمان و دا زمکی و دا باران را ورا اون که او شینکی را زرغنه اون که دا الہ ده خواه دیتا الہی ده شد خواه جی بیاو گورا امن جال الارضا قرارن اے اغا سوک چه گرزا ولی پیدا کری از مکا قرارن دا پردارام و جالا خلالا ها پیدا کری دی پومند دی از مکی کیا نارن نهرونا و جالا لحرواسیا اگر زولی دی پیدا کری دی از مکی دا پرواسیا مضبوط مضبوط غرنا و جالا بین البحرین حاجزا اگر زولی دی پیدا کری پومند دو دریبونو کی حاجزن پردار چه حازا عصبن فراتن و حازا ملحنو جاج یو طرف تا تروش دے بل طرف تا خوگ دے ایلہم اللہ اشتا دے بل الہ سرد اللہ نا چه دا کر کوی لا الہ الا اللہ بل الہ نشتما سواد اللہ نا بل اکثر ام لا یعلمون بلکہ زیادہ دی خلقنا لا یعلمون نپوئی گی امن یجیب المسترہ اے سوکت اغزات چه غا قبلوی دا مختاج اذا دعاہو کلچ آوازو کی اللہ تا ویکشف سوء لرے کئی تکلیفا ویجالکم خلفاء الارض گرزوی تاسل رنائے باند از مکے دا کرونا سوک کوی ایلہ ما اللہ اے ددی کرونا والا بل سوکتا سرد اللہ نا قلیلم ما تذکرون دیر لگ دے اگا چتا سے نصیحت حاصل ہوئی بلو گرا اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر اے سوکتے چنے جاد در کوی تاسل رنائے پاغا مسائبو دا وچے کے او پا مسائبو دا دریاب کے ومن یرسلو ریاحا سوکتے چرا لگی بدونا بشرند پرد زری بینے دے رحمتی ما خمخت باران پلنا ایلہم اللہ اے ددی کرنو والا بل سوکشتا سراد اللہ نا تعال اللہ عما یشرکون لوی دے اللہ تعالی داغو معبودان نا چی دیو شرکان جوڑی دا اللہ سرا بلو گورا اما یبدا الخلقا اے سوکتا غزات چی اول پیدا کول کی سمائیدو سمائیدو بیا دوبارہ پیدا کول کی پا قیامت کی اما یرزو کمین السما سوکتا چی خوراک در کی تاصل رد آسمان نا باران سوکرا وریو الارض او دزمکی نا بوٹی سوکرا زنو فصلونا ایلہ ما اللہ اے دی کرنو والا بل سوکشتا دے لا الہ الا ہو بل الہ نشت دے گورا کتا سوئی چه بل الاشتا قل حاتو برحانکم اوے پیغمبرا حاتو پیش کئی برحانکم دلیل خپل ان کنتم صادقین کچری وئی تا سرشتونی متعلق تید اول دعوی سر چه غیبدان صرف یو اللہ لے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله مخی او فرمایلو چې کر سات صرف یو الله دی و سوئی چې غیب دان صرف یو الله دی قل اور تویه پیغمبر الله یعلم من في السماوات نه پویږي هغه مخلوقات چې پاسمنو کې دي هغه مخلوقات چې پزمکی ګری اسمنونو کې ملائک دي اسمنونو کې عیسی علی السلام دي زمکی کې پیغمبران دي پیران دي اولیاء دي پیران پکیران دي نه پویږي الغیبا په غیب باندې غیب باندې نه پویږي ها الا الله لیکن الله پویږي الله نما سوا بل څوک نه پویږي ها وما یشورونا چاته چې تاسو غیب دان وایو چاته چې تاسو وایو چې کونجش نشی ند بر قبر بے داند ما داونر وی مړې قبر باندې چې چرچان کینی چرچان او چرچنا پیژنی مړې پیغمبر صلی الله علیه الله فرمایي چې د چاته توای چې د چرچنا او چرچان پیژنی وما یشورونا ایانا یوباسونا نپویگی دیو چه کلا بپور تکاولیشی دا کبرونو نا چرچان و چرچان پریگ دوا سڑی آخو در اللر خبر ری دیو پخپلو زنونو بانی ندی خبر چه کلا بمو کبرونو نا پور تکیگو تو بیا دا دنیا حالاتو نسرنگی معلوم شد آتی کسی کہانی دی انگا بانگا خالگو جوڑا کری ری ای پلان کی کتاب کلی کلی ڈنگری کتاب کلی کلی اللہ فرمائی پا غیبو بانی اللہ پویگی دا د غیب و خبر دی چې آغا برزخ نا دغ دے کی چرچنا و چرچان پی جانی دا دا غیب و خبر دی غیب و خبر بنی اللہ نا مسیو بل سکن پوئی گی خواہ وما یشعورون گورا طلبا کا لگ در پوئی گی نو یشعورون سیغا دا زویلو کلو دے خواہ دا بوت پرا ندے نکونی دے پرا دے وما یشعورون دمړه انبیا دمړه اولیاء دمړه پیران پکیران نارینا زنانا بوډاګان او جوانان دا کومړه شوی دي و ما یشعورون نه پویږي دیو ایانه یو باسون چې کلب پورته کیږي د قبرونو نه دا پاتاو ورتن لګي ا دوی چې دنیا حالات ته معلومیږي اجمه پښپې بن راځي اروا راځي الواته زړه شوی دی اروا الواته زړه شوی دی وا خېټه ته تباہ او برباد شي دین د برباد ک دین د تباہ ک دی خېټه د لاسا کی دینګا ډې وړې دي دینم برباد دی ها ک دی ته لګه چټي وار کې کنه او دا وی چې نمانم نمانم د خېټه نمانم نو ان شاء الله بیا به ارشه شي دې کنه سي دکی کی طالبہ وزګور خپل خېټه د پر مړی باندې درو وی ها وی اروا الوا ته زړه شوی دې زکه چون کیږي ها و سالوا خمړه نه خوري کنه دی خوري دغه خېټه تا ورسي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله اکبر شیخ القران مولانا محمد طاهر پنچپیری رحمت الله علیه اغه ویلو چې یو کیسه ذکر وی په یو علاقه کې یو پیرو یا ملاو پیغمبر صلی الله علیه نو اغه به خوبونه کاتو پیغمبر صلی الله علیه خوبونه وکاتو خوبونه مړی به خوب کې کتو شدرو خوبنه او جوړولې ځاننه نو کله به خوب کته چې پلان کیا د ټاپ لار ما کتل او ډېر زبردست واس کاټي واغستو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې تور واس کاټي واغستا چې چمکای کاولا ها او ټاپ لار د الله وبخي هغه په خپل زندگی کې سمو کوم شي حق شوی ما ته را کړی واس کاټ تر سره وایګن نه غیب ما ته راکه ها و چې ما دا چې خوب لیدل ټاپ لار تور واس کاټ غستاوله وی جی دی بیا څه مطلب وی واسکاټ واخلا بس ماته راکا پیګي او دا واسکاټ چې زواغ استند ټاپلور ته ډایریک رسیږي ها پیګم صلی الله علیه دا ټاپلور ته ډایریک رسی مړه خو یو خوب کسا بل خوب کسا سړی تنگ شه ها نو چې ته خيار غو نه سړی ته ورغله شیخ ته ورغله بل ته ورغله ورته یې چیرې دی مولانا خډر سخت تنگ یار وخت خوبونه کسی کله یې زما سودار ولید دا وډیو والا سوداران لیدل دي دا ټاپلور په سار باندې کله وای چې پټکای وری کله وای چې واسکټ موري زخوې برباد کوم پیسو نه اخلاص کوم دی پر بیا واسکټ خلاو بیا ور پر ساودر خل وای زلان چل درتا وخه هو تکا ما کلی وای ترنګ وای جی تخو بکسا په دروغې وکسا خو ویکسا تخو بکسا چې ما خپل پلار کتلې غړی خوګی دوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غړی خوګی سختي غړیو کې دار دو نو دا خوب تعبیر ته دی استاد تا بیان کا چې استاد جی دا چې ما خوب کتل دی و دا ورته وی چې څو وخت د ما لار غړي بخوګیدو کنه نو ما به ته بیا دا غوار ک بیا به صحیح وم بس دا ول واس پنه ما ګرمه کا غړي به ودا غلو پته نه غړي ټیک ټاک پشه بعد ما پلار دا چې عجیبونه مرازو یاره استاد جی ما خپل پلار خوب کې لیدل دی وې څنګه لیدل دی خخوب د کتلې خخوب د کتلې جی خخوب ده وې چې ما جی ولید نو غړی خوګی دو سخت غړیو کې سخت درد وها وې بیا به جی تاسو څه علاج کول ورته وې جی مو بدای علاج کول چې بیا به واس پنم به ګرم کا او دا غړی مورته ودا غلو ټیک ټاک پش خدا چې دې چې کوم شی مو تو ته در کو غاده مو پلار ته اته رسیږي نو ته سم لا چې دا غړی د تلاونه ودا غم کنه چې دا مو پلار غړی خش ور دې جنازه څخه دا ځوان مات دا نرسي وي دې څه په بلې ورځ ته خو بکسه دا راشي کنه بی عزتی بده وکم بی غیرته سره چې کوم خوب ته وکسه کوم شی وکسه دا مو پلار ته رسیږي خو دا مو پلار ته تکلیف ته خدا سم لا څه غړی دا ودا غم سم مو پلار خشي کنه سړی بیا خوب نه لګا تل ها سړی مرګر شخه خوبونه نه منکر شخه پیغام زره نو کسان څه کاولا الله اکبر وما یشورون ایان یبسون مړی نه پویږي سړی دنیا حالات تر تنه دی مړو ها مړیو نه پلاوانون ما جوړو چې بس کخیر یو دمیرون اعداءهم ینصرون اولیاءهم خپل دوستان سره مدد کی خپل دشمنان هلاکی تبا کی یرا په افغانستان کې ډیر اولیات یې دی خا چې دوستان سره مدد کوله او دشمنان یې تبا کوله قسم دی یو جواز وته پسترګونه کوي یو ټینک پدم نه کوي او په یرا کې څومره اولیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه غونډه سره تر شوی دی چې دشمنان یې هلاکوله نو بیا به تبا کړی وګنه دا چې استی ور کې پراتا دی علی غونې استی پراتا دی اسد الله شیر خدا و ها پیغام سره دا چه پزول خبری دی ها دا خلقو نا خلقو ذهنونو خراپاول شرک طرف تا دعوت ورکول دی ها پیگم سالی مخلوق ایچ نشی کرے ها مخلوق دا اللہ تا مختاج دی نا پا غیبو پیگی نا حجتو نا پورا کرویشی آچه لگیای چه پلن که دا دیشی زیما ورده پلن که دا دیشی زیما ورده لینی استری ما کوا اکیدا درستا که چه جنات تا زیشی کدی گاڑے وڑے کی دے کہ نو بغیر د جہنم نہ بل زید نشتا ها خالص جہنم دے ها پے ایک مثال دی ونے خاجی بلد دارا کا علم اوم فل اخرہ زجر ور کی بلد دارا کا علم اوم بلکہ سٹڑے شوے دے علم د دیو پبارے د اخرت کے ہر وقت سوچنا کی چ کلبوی کلبوی کلبوی معلومی کو چ معلوم بلکه ستړی شوی دی علم د دیو په آخرت کې نه په آخرت قیامت رتلو باندې دیو نه پی بل هم فی شک منا بلکې دیو په شک دی منا د دی قیامت نه بل هم منها عمون بلکې دیو د دی قیامت نه اړاند دی قیامت نه ګوري اړاند دی وقال الذين كفروا ويل بكفرانو اذا كنا ترابا اكل چمغا شوم خاټه وا اباونا امشران زمونغا اخاټي شي ا انا لمخرجون اي بیا بمونغا را پورته کولای شو نا نا مارا لقد وعدنا هذا یقینا وعده کړی شي ا ددي نخنو مونږ سره اباونا ا زمونغا مشران سره من قبل مخد دینا ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا خبره دا قران مگر زړی کیسه په خوانی دی مو مشرانو تاندا کیسه کې و سفر کې ما تر نه راه قولوا يا پیغمبر سيرو في الارض وگر زیږی پزمکه کې ها آ سفر دې برتو کې فنظرو وګوره په نظر تعجب سره كيف كان عاقبۃ المجرمين چې څنګه و انجام بد انجام د مجرمانو ولا تحزن عليهم مکه گا خما خفغان مکه په دیو باندې ولا تکن فی ذیک مکه گا پتنگی کې مما یم کورون داغنه چې دیو تدبیرونه جوړای تانګه گا ما ویقولون ویدو متا حزل وادو کله وی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچری وې تسریشتون کی قولو اے پیغمبر په جواب کې آسا یکونا ا را دے فالکم آسا ان یکونا آ قریبا دے آ قریبا دے چی شیدہ قیامت را دے فالا کوما ورست دستا سنا قریبا دے او اے پیغمبران ان یکونا عسا ان یکونا او اے پیغمبران چی امید دے ان یکونا را دے فالا کوم چی ستاسو شاتب ورسیگی باز اغازاب تستاجلون چی تاسی پتلوار سر غوڑے قلو اے پیغمبر آسا امید دے این یکون را دے فلکم امید دے چی ستاسو شاتب ورسی باز اللذی باز اغازاب تستاجلون چی تاسی پتلوار سر غوڑے دلیل توحید عقلی داول داوی دلیل چې غیب دان صرف یو الله دی و ان ربک لذو فضل علی الناس عرب دستا یقینا رب دستا خوند فضل له په خلکو باندې ولکن اکثر هم لا یشکرون لیکن زیات دیونه لا یشکرون دا الله د نعمتونو قدر نه کوي توحید نه مانی دا بل دلیل پیش کړي د پر د غیب دانی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ یقیناً رب دستا خامخا پیجنی اغا شے چې پټوی سینې دریو و ما یولنون اغا چې ترګندوی ان زړونو کې پټې خبرې ترګاندې و ما من غائبتن فی السما نشته دی یو خصلت غائب شے فی السما په اسمان کې ولر پزمکه کې الا فی کتاب مبین مگر دا لیک تے پاغا کتاب واضح کی چلو خی محفوظ دے اللہ نے ایچ سیم پڑھنا دے ہاں ترغیب للقرآن اِنَّهَا ذَلْ قُرْآنَ یَكِنًا دَ قُرْآن یَقُسْوَالَ بَنِ اسرائیلَ بیان کوي په بنی اسرائیلو باندې اکثر اللذی اکثر آغا هم فی اختلفونا اکثر آغا مسئلے چی دیو پا دی کے اختلاف کو ان کی دی اکثر آغا مسئل قرآن بینے ان اختلافی مسئلے بینے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ یقیناً دا قرآن ہدایت او رحمت دی دا پر د مومنانو یقیناً رب د ستا فیصله وکي په مینه دیو کې په خوګو فل سره ادا غالب دی او علم ولدي فتوکل علی الله تسلی ورکی د پر د نبی صلی الله علیه وسلم زجر د پر مشرکانو فتوکل علی الله ځان سپارا په الله باندې هر کله چې کر ساز الله دی غیب دان الله دی نو په الله باندې ځان سپارا انک علی الحق المبین یقینا تپ حق بندے دا چه حق چه صاف حق تے صاف حق تے سرگان حق تے خکارا حق تے آگورا تا خو مسائل دیر بیان کو مسائل دا دیر بیان کو پیگم صلی اللہ مسائل دا دیر بیان کو خدا کانا اوڑان دا دا په مسایلو باندې ځان نه پوي دا کانه وړاند چې کافران دي دا کانه دي حق نه واوري وړاند دي حق نه ګوري نوړاندو کانو ته خبره کوا وېړون تا غړې ګما آو کون تا ډول ما وایا په یو مثال الله اکبر ګوره تشبيه د کافرو کانو وړاندو سره ورک په یو مثال آجی او دا پشانتا دا مڑیو دی لکا مڑی نواؤری حقیقتا نا نو دا نواؤری ادعا ان پا زوری زننا کن کری دی دیتا تشبیح دی آئی لیشی انکا لا تسمی والموتا یکینن تا اورا والنشکاولے اغو کفارو تا چه غاپا مثل دا مڑیو دی اغو کفارو تا چه غاپا مثل دا مړیو دی نو دا مړې چې ده دا مشابهه هې دی طالبہ او دا کافر دا مشابه ده او واجه د شیبه په مشابهه کې اقوا وی مضبوطه وی نو عدم سما او مړیو کې حقیقتا ده او عدم سما په دې کافرو کې ادعا انده د تشبیه ادعا یې لشي ها انک لا تسمع الموتى یقیناً تا اوراول نشی کولے اغو کافر تا چاغا پشان تا د مړیو دی اګوره سورته روم کې امدا مساله ده ولیکا سورته روم 2:50 آیات لاندې ولیکا از سورت فاتر دویشتم آیا آمدرنگی چوار لسم آیا یقیناً تا آوراول نشکاولے کافرو تا چپا میسل دمڑیو دی نو کافر خو واوری خو زنون پزور کانکڑی دی حق نواوری او مڑیو کې آدم سما دا حقیقتن ولا تسمی و سما آوراول نشکاوے تکانو تا ادعا ابلل ازا واللہو کل چو گرزی گی دیو مدبیری نا پشا بندے گورا چی کون پشا بنے او گرزی گی نو غاخو سارا ام نواوری بیا اما خمخ شوی چی تا پیشاری مشتاری پویشی کنا و چی او گرزی گی نو بیا پشا سٹن کی در تا پیگی بیا خو سارا ام نپویی گی خان پیگی مسئلے خاجی نو گورا پا دیجے کئی وا خبرہ کئی خان وی گورا تاسو وی چی مڑی نواوری پیغمبر سره باندې او د کافرو تشبیه مړیو سره ورکو پیغمبر سره باندې او د دې کې اسما د سمان نه ده یعنی اوراول نشه کاوه ووري خو ته اوراول نشه کاوه نو تب اور تبیا ګور الله رب العالمین د چي عجیب کتاب ده کنه چې پدی کې شک شبه نه پرېګلی داغه جمله له تورسته وګوره اوراول نشه کاوه مړیو ته مطلب دا چې مړی ووري خو تن شاوراول کوي دا ورسته جمله ولا تسمع ثم نشه اوراول کوي کانو تا نو دا ورته وی چې به دا بر سره مانه دا بدر سره زو منه خدا بل تر سره ومنه ها او کانو تا اوراول نشه کوي نو تدا وی چې کون ووري خو تا اوراول نشه کوي دا د منی در سره کا سامنے کوي منی بس پیغه مثال خبره باندې پوښښه کا پینې شوې تدا وای چې مړیو ته تا اوراول نشه کوي ووري خو تا اوراول نشه کوي کنه نو تب ورته وی چې حقیقت بس د بل جمله سره وڅکې بیا ولا تسمع ثم تا اوراول نشه کوي کانو تا مطلب دا چې سما کوي شي خو اسما نشه کوي ته اوراول نشه کوي دا خبره نه دی والے ځکه څوک کون اخته اله شي لا يسمع او چې غا سره ووري نه اتا کون یلی شي کون اخ تیلی شی جگا بلکل نو اوری خواه پیگم سلی بانی نو موین چه گورا کون اخ تیلی شی جگا سرا واوری نه اوراول کوی شی نید واوری مده نه اوری دل کوی شی نید واوری نه اوراول کوی شی نید واوری پیگم سلی بانی اللہ اکبر دی که سر استعداد داوری دو نشتا دی مدی که کون که استعداد داوری دو شتا دا یو خبره دی ذهن کې کې نو نور دا مساله ده مړی ووري نو ووري دا اختلافي مساله صحابه او زمانه نه اختلافي ده خو ګوره په مواضع او مخصوصه وګه هغه زینه چې غده کې مخصوص زینه لري مړی آر کې سم مړی آر وخت اوریدل عادتن دا بالکل نشته ده ها عادتن مړی نو ووري ها عادتن چې آر مړی ته تو درېږي السلام علیکم مخندر په سیاړې یو ګوري دم ووري آر مڑے نشی کوئے دا اینے عادتن مڑے نو اوری کا خارق العادت یو جے کے مڑے و اوری یا بالفرض و تقدیر معجزتن مڑی اوری دل کڑی وی یا پا زینو مخصوصاو کے پہنگم سالے بنے نو آغاز نا آغاز بنے کا سو کئیلوی نو مغتا نا گمبرائیو نا کافریو کا پہنے شخص رخ پل دلیل دی ہاں خوکا یو سڑے دا چه وی چه هر وقت مڑے واوری آر مڑے واوری آر زنے واوری دار چه واوری عادتنی واوری نو دا کی دا بیا قرآن نا خلاف دے ہاں پیگم سلے بندے نو تب ہوئی چه گئے تب یہ چه دے اسما و دے سما والا خبر پریک داو منا روشن دیجے کی دی آیات کے والا تسمی و سمت دعا دی کے تا مطلب دے دی کے مطلب سلے تا نشی آورا والکاولے کون تا دا توپا کی دے کے خوبیا کون واوری کنا حالان که تا کی دان داده چی کن نواری نو خمو دوائی چی مڈی تاوری وال نشه کهوه مڈی نواری پا ایگم سالی بننی خاجی ازا والا و مدبرین نور پا دیبانی علماء پورا تفصیلونا کردی دی علماء پا دیبانی کتابونا لکلی دی بیای وگو را خا پا ایگم سالی بننی خاجی وما انتا بیادی لومی آنیتا لار خودن کے رندو تا اے تنیے خودلے خودن کے لا تنیے خودن کے دلار رندو تا او تھلے وا رند آخ تیرے شی چگا تا نوی نی کنا تیور تا نشے خیل ہے انہیں غیر اخپلا کسی مطلب دا شے کنا اخپلا کسی لیار خود تیور تا نشے خیل ہے دیو دا مطلب شے وڑون آخ تیرے شی چگا سارا لیار گوری نا وما انت بیا دل اومیے آدی جے کے رن مراد سدے رن مراد دی جے کے آ گمرا دے آتا ہدایت نشے کوئے نشے خلصا وے آگا رن دو چگا گمرا دے انزلا تیم دا گمرای دا دینا این تو سمیو آتا نشے اور اول کوئے ایلا من یومنو مگر آسوک چی یکین کوئی بے آیاتنا پیتون دا مگمان فاو مسلمون دیو تبیدار دی ویزا و کال قول والیم آکل چے واکیشی کلمہ دا عذاب پا دیو بنے اخرجنا لہوما روب بس مونگا دیو دا پر دا بطن من الارض یو حیوان دزمکینا تو کل موما خبر وکی دیو سرا دا خبر وکی دیو سرا ان الناس کانو بیعتنی اجا لا یوخنون یکینا خلقا وو پایتون دا مونگ بنے لا یوخنون یکین نکوی ویوما نخشرو من کل امت فوجا آپ دیو ری دیکھے با رجم کمونگا دا حرومت نفاو جن یو ٹول گئے ممن داغ چن یو کذبو بے آیاتنا چی نزبت دروی کول پایتون دا مونگ بنے فاوم یوزاون دیو با تقسیم شی پا مختلفو ڈالو باندے پیگ مسئلے بندے پا مختلفو ڈالو باندے آگورا دا باب رو با سمور دا خان پیگ مسئلے بندے بعض علماء فرمائی بلکہ شاہ منصور بابا جی بو فرمائی لو شاہ منصور بابا جی رحمت اللہ علیہ آغا بو متدا فرمائی لو وی ادابت تخرجو فی سلاست ایام درو روزو کے بدا پیداویگی و تخرجو من المکہ مکین بروزی و طولو حسی تون زران دابو شپیتگا زوگداوی خواہ پہنگ مسئلے بنے او دا دبا چه ده دا بو بیا ابلیس قتل کئی خواه ابلیس لعین بو دی دبی دلسه قتل کی گی او مرسترگ بو دا مغرب طرف نروزی آده تو بی دروازه بو بند شی خواه دا بو موتا بابا جی دا خبره کولا پا ایک مسئله بانی او دا علامه دا کیامت تی خواه بعض علامه وی چه دیو سر بو امسا دا موسیٰ علیہ السلام بی او پا دی امسے سرابو مہر لگوی پہیگے پچاب سپین مہر لگوی پچاب تور مہر لگوی چابا نیچے سپین مہر لگو لگا مسلمان دے چابا نیچے تور مہر لگی گا کافر دے پہیگے مسئلے بن اللہ اکبر لیکن تفسیر کبیر کے امام رضی رحمت اللہ علیہ وی چے دا کم خبر دا بے پا بارے کی چاکڑی دی دا قرآن و سنت کی نشتا خان پہیگے مسئلے بن دا قرآن سنت کے صراحتن نشتا دے دی دا وجہ نا دا خبر دا تو ثبوت نشتا دے دی آباز وی چھ دابت الارض نمراد یو عالم دے دابت الارض نمراد یو عالم دے عالم با پیداوشی او دا با خلق و تواز نصیت کئی خو تفسیر قرطبی کے امام قرطبی پا دی رد کرے رہا چھ دا آچے چا خبر کری دی چھ دی نمراد عالم دے عالم ندے دا یو زناوار دے پا ایک مسئلے بنے خبر بکی خواہ اللہ توحید طرف تا با دعوت ور گئی ہاں پہ ایک مسئلے بنے دا با یو خجت وی خلقو دا پرا ہاں چو گورا زناوار دے اللہ وحدانیت مانی اللہ توحید طرف تا دعوت ور گئی آمو انسانانیون دا اللہ توحید نمانو آیو زناوار متلگیا شا آدا دعوت را گئی آدا آغا زناوار خبر با خلق مانی بیا ہاں پہ ایک مسئلے بنے دا پیغمبر خبر نمان اللہ زناوار خبر با مانی پہ ایک مسئلے بنے حتی ازا جاؤو کل چرا شیدیو موقف تا آزید او دری دلو تپ قیمت کے قالا اللہ بہو فرمائی اعلان بہو کیا کذب تم بے آیا تھی ایتا سنزبت درو کڑو پیدو نمومن ولم تحیتو بے آ علما اے حاتانو کڑی تاسو پدی آیتون زما بنی علمن دواجی دے علمنا اما ازا کنتم آیا چکار ودستاسو آیا چکار ودستاسو چاملو نکولو اما اذا کنتم تعملون ایسا عملون تاسو کولو ووکا القولو علیم وکی بشیوی وینا پا دیو منی بی ما ظلمو پس سبب داغی سر چی دیو زیادہ کڑو شرکی کڑو فهم لا ینتقون دیو به خبرې نشي کاوه قیامت پورې دی. دلیل توحیدی عقلی دویم نمبر تپره د کر سدی کر صاد الله دی. علم یرو ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه اے دیو نګوري یقینن مونږه ګرځاولې شپه پیدا کړی شپه ليسكنوا فيه چې د خلک راو کی پدې کې ونهار مبصرا او ورځ مگر زولې نه مبصرا روخانه دیره پر چې دیو پدې کې ليعيشوا چې دیو عايشوا معاشو کې ان فی ذلک لآیت لقوم یؤمنون یقینن پدی مذکور کې خامخا دلیل دی دا چې قوم د پر یؤمنون چې هغه یقین کوي و یوم ينفخ فی الصور اپدی اوریږي کې به پوکې ولې شي پښپلې کې ففزع من فی السماوات و من فی الارض مړه بشي هغه څوک چې اسمنونو کې او پزمکې کېږي الا من شاء الله مگر هغه چې الله خو خي چې مکرب ملائکه ابو باچوي وَكُلٌّ أَتَوْهُ أَطُول بَرَزِي الله تا داخرين عجزي عجزي كون کی خو ګره د په نفخه ثانیه سره اوله نفخه سره به ټول مرشي وَكُلٌّ أَتَوْهُ أَطُول ب ټول مخلوقات ټول انسانان پیران ملائک أَتَوْهُ رَزِيب الله تا داخرين عجزي كون کی وَتَرَ الْجِبَالَ مُشْرِكِينَ بِاعْتِرَاضِ کول چې دا غرونه به بیا چرته ځي چې قیامت شي ها نو غرونو پوزیشن وګړه قیامت پورې دی وَتَرَ الْجِبَالَ او به ګوره ته غرونه په قیامت کې قیامت پورې دی کې تحسبها جامدتن ګمان به تکاوي په دې غرونو باندې جامدتن چې دا ولاړ دی چې دا ولاړ دی وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابَ او دا به مزل کوي په شان ته د مزل دا اوریږي دا به مزل کوي په شان ته د مزل دا اوریږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې لکه څنګه اوریز تیز روان وي دا چې به غرونه تیز روان وي ډیر تیز والی د واجنه وته دا ګمان کوي چې دا غرونه ویلاړ دی ها لکه شی تیز وی کنه ته بیا سوچ وکې چې یار دا خو لکه ویلاړ دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم تب تاسبها جامدتن گوری بط غرونا تب پی گمان کوی اوس د ساکن چه دیوب روان شی ادیوب د صحاب پشان جلد روان شی تب پی گمان کوی د ساکن د سرات سیر د وجنا آغوی با د صحاب پشان روان وی سن اللہ اللذی دا کری گری دا اغالا دے ماشاءاللہ سن الله دا کری گری دا اغا اللہ دے اتقن کل شین چی خی مضبوط کری دی آریو شین انہو خبیرون بما تفعلون اللہ خبردار دے پاو کرنون تا سیکوئے بشارت ورکی من جا بالحسنت چاچے پیش کرا نیکی دا اللہ دلبار تا فلہو خیرون منا دید پر با غروی دا دینا یو با پلس بدلیگی یو با پو سو بدلیگی وهم من فزع يومئذ آمنون دیو به داغه دهشت ته دی ورجنا آمنون پامن کیوی تخفیف ورکی ومن جا بسیات هغه چاچ پیش کا الله دلبار ته بسیات گنا شرک و بدعت فکبت وجوههما نسکور بشی په مخونو د دیو باندې فنار پور د جانم کې نسکور بشی په مخونو خپل باندې فنار پور کې حال تو زونا بدلاب نشی در کولی تاستا الا ما کنتم تعملون مگر آغا چی تاست عمل کول دلیل وحی بطور سمارا انما امرتو یکنن ما تا حکم کرد شویده ان آبودا چی زبندگیو کن رب حاضر بلدتی رب دی چی بندگیو کم رب دی شیر والا تا چی اللہ دی اللذی حرما آغا شیر چی اللہ عزت ور کرده و لہو کلو شیئن اللہ پی اختیار کے حریو شیده و امرتو حکم کړه شیر مال را ان اكون من المسلمین چې ز شم د تبه دارونا او دا حکم کړه شوی دی و ان اتلو القرانا الله تعالی په حکم کړه شوی دی ان اتلو القرانا چې زب بیانوم د قران فمن اهتدى پس تاسو چې په سمالار شي فانما يهدي لنفسي یقینا دا په سمالار شه پر د فائدې د نفس ومن زلا شو چې غلط شه فقل دورته په عمر انما انا من المنذرين یقینا زه دراون کې نه یم نو ګرا وان اطلو القران ما ته د حکم کړه شی چې زب بیانوم قران وا مسلمانا قران بیان د پر راغله دي تب قران بیاناوي پیغمبر قران بیانول ته امتی تیبم بیاناوي وان اطلو القران ته پیغمبر ورسیه تبم قران بیانې وقل الحمدلله کشو کی منی کنی منی بلا خبر ده وقل الحمدلله او پیغمبر متعلق تدا د داوی سنی سرا چې کارسا صرف الله دې نه غیر الله وقل ورته پیغمبر الحمدلله تمام صفاتونه د خدای توب سبي تي او الله د پرا سيريكم اياته خي تاسلرا دلیل د قدرت خپل قسمه قسمه دلیل خي اسمان تو ګرا زمکه تو ګرا غرونو سپوږمې ستوري فتعرفونها پس پیجنې تاسو دا دلیل وما ربکا ندی رب دستا بغافل اما تعملون نا خبرا دا اغو کرن چه تاسوی کوئی نو اللہ غیب دان دے اللہ کرساز دے وما ربکا بغافل اما تعملون کے غیب دنیت اشارہ دے غیب دان اللہ غیب دان دے نا خبرا ندے والحمدللہ سیوریکم آیاتی ہے کہ کرساز ایت اشارہ دے نو غیب دان و کرساز صرف یو اللہ دے نو خپل حجتنا د الله نه غوړی درود شریف یو اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. الله رب العالمین بیماران ته شفا ورکه کورونه سپتلنو کې بیماران دي الله جلنو کې مسلمانان دي الله تی آزاد کې خپل بچو سره ملاقاتونه وکي. الله رب العالمین اسلامی ملکونو حفاظت وکي مودې ملک پاکستان حفاظت وکي الله اسلامی فوجونو مجاهدینو حفاظت وکي جلنو کې مسلمانان دي الله تی آزاد کې. الله رب العالمین چا باندې قرضې وي الله چا غربت وي بیروزګری وي خپل خزانو نه مدد وکي. الله تا خزانو کې هیڅ کمی نشته دي. الله رب العالمین چا باندې مصیبتونه راغلي ته صبر صبر ورته ورکې چا باندې تکلیفونه راغلي صبر ورته ورکې. الله رب العالمین مشکلات حل کې چا بچی نه وي الله ورته بچی ورکې چا بچی وي تی دینداری کې. الله رب العالمین اټول حاجتونه پورا کې را بختور روزه د رمضان دي. الله مت غنونه معاف کې مت د عبادت توفیق راکې دا قران دا خدمت توفیق راکه. الله کوم زه پر دا आवाज رسیږي کوم زینو کې دا قران اوریدای شي. الله کورونو باندې رحمتونه نازل کې. الله ناری نا زنانا جنت الفردوس نصیب کې. الله هر کس فتنه مصیبتونه په امن امان کې وساته. الله رب العالمین د دې در ثواب ایصال ثواب تمام مسلمانانو مردگانو ته د مو والدینو صاحبانو شهیدانو استادانو ته تمام مسلمانانو ته آدم علی السلام نهونه ستر قیامت پورې سمره مسلمانان دی. الله رب العالمین د دې در ثواب د دې تلاوت ثواب مور بخله لري. الله رب العالمین تی جنت الفردوس نصیب کې. الله مشکلات حل کې. الله رب العالمین مشکلات حل کې. دینی مدرسو سره څوک مدد کی تعاون کوي مسره باجه کسانو مدد تعاون کړي دي. الله رب العالمین تی قبول منظور کې صدقه جریه قبول کې. الله رب العالمین دلانګر کې چا طالبانو سره تعاون کړي دي الله تی صدقه قبول کې مشکلات حل کې. د طالبانو خدمت کوي الله رب العالمین افطاری کې روزماتی کې خدمت کوي. الله رب العالمین ته د دیو کورونو باندې رحمتونه نازل کې مشکلات حل کې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.